رفتن امیر خشمالود برای گوشمال زابط. میر چون آتش شد و برجست راست، گفت بنما خانه زاهد کجاست، تا بدین گرز گران کوبم سرش، آن سر بی دانش مادر قرش. او چه داند امر معروف از سگی، طالب معروفی است و شهرگی، تا بدین سالوس خود را جا کند، تا به چیزی خیشتن پیدا کند. کو ندارد خود هنر الا همان، که تسلس می کند با این و آن. او اگر دیوانه است و فتنه کاو، داروی دیوانه باشد شاخ گاو، تا که شیطان از سرش بیرون رود، بیلت خربندگان خرچون رود. میر بیرون جست دبوسی به دست، نیم شب آمد به زاهد نیم مست. خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم، مرد زاهد گشت پنهان زیر پشم. مرد زاهد می شنید از میر آن، زیر پشم آن رسن بافان نهان. گفت در رو گفتن زشتی مرد، آینه تاند که رو را سخت کرد. روی باید آینه وا را هنین، تات گوید روی زشت خود ببین.